ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าปริทัศน์หรือแนวสังเกตทั่วไปของการพัฒนา เราพูดกันถึงเรื่องการพัฒนาจิตและพัฒนาชีวิตเป็นลำดับมาในวันนี้จะกล่าวถึงแนวทั่วไปจะเรียกว่าเป็นแนวสังเขปก็ได้เพราะว่าเราพูดทั้งหมดแต่โดยย่อ และให้รู้ว่ามันมีอย่างไรมันซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งและมันมีอยู่อย่างยืดยาวอย่างไรจำเป็นที่จะต้องมองเห็นแนวอันนี้ให้ชัดเจนก็เช่นเดียวกับงานสำคัญทั้งหลายที่เรียกว่ามีเทคนิคก็เพราะว่ามีความถูกต้องทุกขั้นตอนอย่างเนื่องต่อกันไปมันไม่ใช่มีเรื่องเดียวข้อเดียวแต่มันก็ต้องถูกต้องทุกข้อทุกตอนถ้าเราจะพูดว่าแม่ที่สุดแต่การทำนามันก็ต้องมีแห่งความถูกต้องทุกขั้นตอนเป็นปริทัศน์ที่เราอาจจะสังเกตเห็นได้เช่นว่ามันต้องถูกต้องตั้งแต่การเลือกที่ดินที่จะทำนาจะต้องเลือกฤดูกาลเวลาที่ถูกต้องต้องมีเครื่องใช้เครื่องมือที่ถูกต้องต้องมีวัวมีควายที่ถูกต้องมีเมล็ดพืชพันธุ์ที่ถูกต้องมีวิธีกรรมต่างๆที่จะทำไปอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนแต่ดังนี้และความถูกต้องนั้นมันเนื่องกันอย่างถูกต้องด้วยการทำนาจึงสำเร็จประโยชน์แต่โดยเหตุที่ว่ามันมีตัวอย่างมีประเพณีที่ทำกันมาให้เห็นอยู่จนไม่ต้องศึกษาหรือสังเกตอะไรนักก็ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีไปได้ไม่รู้สึกว่ายุ่งยากจนไม่รู้สึกว่ามันก็มีเทคนิคหรือมันมีส่วนที่จะต้องใช้เทคนิคให้ถูกต้องทุกขั้นตอน นี่เราจะถือเอาใจความชั้นหนึ่งก่อนว่าไอ้กิจการงานที่สำคัญทั้งหลายนั่นมันมีความถูกต้องลึกซึ้งยืดยาวติดต่อกันซึ่งอาจจะเห็นเป็นปริทัศน์หรือแนวสังเขปได้ฉะนี้ด้วยกันทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันที่การพัฒนาจิต หรือการพัฒนาชีวิตซึ่งมันเหมือนกับทำนาหรือปลูกข้าวมันก็ต้องมีความถูกต้องทุกขั้นตอนติดต่อกันไปขอให้ศึกษาในส่วนนี้กันในวันนี้เพื่อประกอบกันเข้ากับเรื่องที่ได้บรรยายมาแล้วในวันก่อนและสำหรับวันข้างหน้าซึ่งจะต้องบรรยายต่อกันไปจนจบ ขั้นแรกก็คือคำว่าพัฒนาเอาความหมายเฉพาะว่า ทำให้เกิดความเจริญที่ถูกต้องความเจริญที่ถูกต้องฟังดูก็น่ากลัวเพราะว่ามันมีเพราะมันยังมีความเจริญที่ไม่ถูกต้องคือเรื่องบ้า เรื่องบ้าบ้าบอบอนี่เองเป็นความเจริญที่ไม่ถูกต้อง เขาก็ยังเรียกว่าพัฒนาอันอยู่โดยมาก อย่างนี้มันไม่ถูกต้องอีกมันไม่ถูกต้องก็การพูดจาพัฒนาเราต้องเป็นการเจริญที่ถูกต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆ คำว่าพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตนี่ยิ่งเป็นไปได้ง่ายคือพัฒนาอย่างไม่ถูกต้องยิ่งพัฒนายิ่งยุ่งแล้วก็พัฒนาจิตจนเป็นบ้าเป็นหลังไปซะเลยก็มี ในกรณีนี้จะแยกเป็นสองชั้นพัฒนาคนเอาพูดภาษาคนกับพูดภาษาธรรมถ้าพูดภาษาคนมันก็คือพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนถ้าพูดภาษาธรรมมันก็พัฒนาจิตพัฒนาวิญญาณในระบบวิญญาณฟังด้วยดีมันเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าเราอาจจะมองได้เป็นสองชั้นพัฒนาชั้นนอกคือพัฒนาชีวิตเรียกว่าพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนที่ตัวคนนี่ความหมายมันตื้นถ้าพูดว่าพัฒนาจิตพัฒนาระบบวิญญาณอย่างนี้ความหมายมันลึกแต่มันเรื่องเดียวกันพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนก็คือพัฒนาจิตพัฒนาจิตมันก็มีผลที่คนเป็นการพัฒนาคนแต่เราอาจจะมองดูได้เป็นสองชั้นและเราก็ควรจะมองดูเป็นสองชั้นอย่างนี้ด้วยดังนั้นจะได้แยกกล่าวกันให้มันเป็นสองเรื่อง พัฒนาชั้นนอกคือพัฒนาคนพัฒนาจิตเรียกรวมๆกันไปว่าพัฒนาชีวิตมีปริทัศน์ที่จะต้องมองดูให้เห็นโดยทั่วไปว่ามันมีอยู่อย่างไรที่เรานั่นแหละที่ตัวเราเองนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตว่าเรานี่ตั้งแต่เกิดมามีการพัฒนากันอย่างไร ต้องขอให้ท่านทั้งหลายหยิบขึ้นมาสนใจมองให้เห็นมาเป็นต้นทุน ถ้าเราจะมองสิ่งที่มากไปกว่านั้นในชั้นหนึ่ง พัฒนาชีวิตพัฒนาคนในชั้นนี้ก็คือพัฒนาชนิดที่เป็นไปเองตามที่ธรรมชาติแวดล้อมและบังคับให้เป็นไปแล้วก็เป็นไปในลักษณะของธรรมชาติผลก็คือมันค่อยๆรู้ไปเองเหมือนกับเราเกิดมาเป็นเด็กเล็กๆก็โตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เล่าเรียนหรือพูดจาอะไรกับใครนักมันก็ค่อยๆรู้อะไรมากขึ้นมากขึ้นจากธรรมชาติที่มาแวดล้อมมากระทบจนจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าร้อนหรือเย็นอ่อนหรือแข็งเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดแล้วมันก็รู้จักดิ้นรนต่อสู้แม้แต่ลูกหมาลูกแมวถ้าตรงนี้มันหนาวนักมันก็เลื่อนไปซุกนอนตรงที่มันไม่หนาวอย่างนี้เรียกว่ามันก็รู้ได้เองตามที่ธรรมชาติมันแวดล้อมแล้วมันก็สอนให้แล้วก็รู้ได้เองมันก็เป็นไปเองความรู้ชนิดนี้มีมากเหลือเกินแต่คนไม่สนใจเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องสนใจเขาก็เป็นคนโง่ตลอดมาในเรื่องเหล่านี้เขาก็เป็นคนโง่ตลอดมาคือปล่อยมันเป็นไปเรื่อยๆเพ้อๆไปก็แล้วกันไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรบังคับให้ต้องสนใจเราจึงไม่รู้ไอ้การพัฒนาชนิดนี้ที่มันเป็นไปตามธรรมชาติที่นี่ต่อมาก็มาถึงขั้นที่พัฒนาด้วยการเล่าเรียนคำว่าเล่าเรียนนี่มันกว้างขวางมากเรียนในโรงเรียนเรียนอย่างเรียนหนังสือก็ได้เรียนจากสังเกตเอาเองก็ได้มันเป็นการเรียนไปทั้งนั้น ในความเจ็บปวดเมื่อผิดพลาดนั่นแหละมันบังคับให้เราต้องสังเกต อย่าว่าแต่คน แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ค่อยๆรู้จักสังเกตว่านี่เป็นอันตรายนี่เป็นบ่วงนี่เป็นแล้วนี่เป็นเครื่องมือที่มนุษย์จะทำอันตรายเรา สัตว์เดรัจฉานมันก็รู้จักสังเกตเป็นการเรียนเป็นการศึกษาแล้วทำไมมนุษย์เราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ แล้วว่าโดยที่จริงแล้วนี่คือการศึกษาที่แท้จริงคือสังเกตเห็นเองรู้จักป้องกันแก้ไขเองนี่เป็นการศึกษาที่ดีกว่าจริงกว่ายิ่งกว่าที่จะให้ผู้อื่นมาบอก หรืออย่างการศึกษาถ่ายทอดจากผู้อื่นชนิดที่ไม่มีการสังเกตเอาเองเพราะถ้าใครคนไหนมันมีพื้นเพแห่งจิตใจที่ชอบสังเกตและมีการสังเกตแต่คนนั้นมันจะฉลาดมากคนนอกนั้นมันก็โง่งุ่มง่ามอยู่ให้ขอให้ใครควรดูดีว่าไอ้การพัฒนานี่มันเป็นอย่างนี้ ถ้ามันมีการสังเกตมากมันก็พัฒนามากขอให้เราเป็นคนที่ละเอียดละออในเรื่องนี้ทีนี้ก็จะพูดถึงการศึกษาที่เป็นการเล่าเรียนโดยตรงหรือถ่ายทอดจากผู้อื่นมันก็มีไม่ใช่ไม่มีตั้งแต่เกิดมาพอโตขึ้นมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถ่ายทอดในลูกทารกเหล่านั้นเขาเรียนรู้อะไรต่าง มันก็เรียนจากบิดามารดาจากผู้เลี้ยงจากเพื่อนฝูงจากแล้วแต่ว่ามันจะมีใครมาเกี่ยวข้องด้วยตามที่พอใจจะเรียนหรือบางทีก็ถูกบังคับให้เรียน แต่คำที่อยากรู้อยากเห็นอะไรที่เป็นนิสัยของสัตว์มนุษย์นี่มันก็มีอยู่มากเด็กๆทุกคนมันเห็นอะไรแปลกหน่อยมันก็ต้องถามมันก็ต้องตั้งข้อสงสัยแล้วก็ต้องถามต้องอยากรู้ขึ้นมานี่มันก็ต้องค้นควายตามที่พอใจจะรู้มันก็ค่อยๆรู้เพิ่มขึ้นทางหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าเรียนจากผู้อื่นตามที่จะเรียนได้ที่นี่อยากให้มองละเอียดที่ฉันจะเรียกว่ามันละเอียดหรือรอบๆนะครับเป็นปริทัศน์แค่มาก็เรียนจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาบางอย่างไม่มีใครมาช่วยแก้ให้ได้ในการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดบางอย่างเป็นปัญหาเฉพาะคนคนนั้นรู้จักแก้ปัญหาของตนที่เรียกว่าด้วยกำลังภายในไหวพริบปฏิภาณที่เขามีอยู่แก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าแล้วก็มักจะมีลักษณะน่าอัศจรรย์ทั้งนั้นน่ะเมื่อเข้าที่คับขันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นี่ก็เรียกว่ามีจิตที่พัฒนาแล้วมากจะค่อยๆฉลาดขึ้นค่อยๆฉลาดขึ้นจนกระทั่งปัญหายากปัญหาลึกปัญหาใหญ่มันก็แก้ได้ทีนี้ยังมีการเรียนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราจะเรียกว่าเรียนตามประเพณีมีอยู่มากทั้งที่เรียนหนังสือเรียนไม่ใช่หนังสือเรียนอะไรก็ตามก็ให้เรียนตามประเพณีเช่นว่าให้บวชตามประเพณีนี่มันก็เป็นการให้เรียนตามประเพณีโดยประเพณีซึ่งมีบังคับไว้ถ้าใครไม่บวชก็ไม่เป็นที่พอใจของสังคมสังคมไม่ไว้ใจบางทีเขาก็เรียกอย่างหยาบคายว่ามันเป็นคนดิบมันเป็นคนโง่ไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วยถ้ามันบวชแล้วบวชจริงเป็นเวลานานพอมันก็เป็นบุคคลที่น่าไว้ใจใครๆก็อยากจะคบด้วยมีอะไรอยู่มากไม่ใช่จะพ่อบวชข้าบวชในก็ต้องให้เรียนอะไรตามที่มนุษย์ควรจะเรียนโดยประเพณีโดยความนิยมขนบธรรมเนียมนี่ก็มีอยู่ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นการรับประกันชั้นพื้นฐานทั่วไปว่าสิ่งใดที่ควรจะรู้โดยพื้นฐานแล้วก็ได้รู้ก็มีพื้นฐานที่ดีมันก็จะมีการง่ายที่จะรู้ที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นฐาน ทีนี้มันก็ยังมีการบังคับเป็นเรื่องสถานการณ์เช่นความทุกข์ยากลำบากหรือเหตุเลวร้ายเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นทำให้ทุกคนต้องต่อสู้เฉพาะเหตุการณ์นั้นๆแล้วแต่ว่ามันกำลังมีอยู่อย่างไร สถานการณ์เกี่ยวกับสงครามสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแก่มนุษย์เป็นธรรมดาเราก็ต้องรู้ต้องมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาจากสถานการณ์เลวร้ายได้คนที่มีชีวิตอยู่ยาวๆนานๆได้ผ่านสถานการณ์มากๆเขาก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญามากควรจะเป็นผู้นำที่ดีก็เหตุนี้นี่เรียกว่าเขาพัฒนาไปได้ไกลแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วทุกคนมันยิ่งอายุมากมันก็ยิ่งผ่านสถานการณ์ต่างๆมากมันจึงรู้อะไรได้มากได้ลึกได้กว้างได้ง่ายได้เร็วกว่าเด็กๆจึงสอนเด็กๆสอนให้เด็กๆรู้จักเคารพคนที่อายุมากแต่ว่าเขาเกิดก่อนเราเขากินข้าวสุกก่อนเราเขาอาบน้ำร้อนก่อนเราอะไรต่างๆความที่มีอายุมากได้ผ่านสิ่งต่างๆมากนี่เป็นการศึกษาที่เป็นการพัฒนาจากภายนอกคนแต่ละคนมีอะไรต่างๆกันทั้งภายในและภายนอกคือมีจิตใจมีนิสัยมีกิเลสหรือมีความสามารถหรือมีอะไรที่ว่าไม่รู้ว่าใครให้ไม่รู้ว่าสร้างมาแต่ครั้งไหนที่จริงมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นแหละที่มันจะแตกต่างกันอย่างมากเราแตกต่างกันอย่างมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไร ก็เลยมักจะโทษบุญโทษกรรมยกให้เป็นเรื่องบุญยกให้เป็นเรื่องกรรมอย่างนี้ไม่ถูก มันต้องยกให้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยถ้าเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงเขาก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยคืออิทัปปัจจยตาไม่มีบุญกรรมไหนที่จะมา บังคับกันอย่างตายตัวได้ถ้าว่าเรามีวิธีที่จะปรับปรุงหรือปรุงแต่งตามกฎแห่งเหตุปัจจัยเช่นอิทัปปัจจยตาเป็นต้นถ้าได้มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ดีโอกาสเช่นนี้จะมีมากนี่พระคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ดีมีมากตรงนี้คือทำให้ไอ้ลูกทารกที่ยังโง่เขลาเนี่ยสามารถรู้จักต่อสู้แก้ไขปรับปรุงเหตุปัจจัยต่างๆจนเขาเป็นบุคคลที่ถึงขนาดที่จะเป็นบุคคลคือจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาของมนุษย์ผู้ที่เป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ควรจะสนใจในเรื่องนี้เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับลูกหลานถึงลูกหลานก็ควรจะสนใจ ในการที่จะรับฟังข้อแนะนำสั่งสอนชี้แจงของบิดามารดาครูบาอาจารย์เพื่อจะแก้ไขแห่งความบกพร่องของเราด้วยความเชื่อฟังเข้ากันกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในบรรดาบุตรทั้งหลายมันจะมีกี่ชนิดก็ตามใจบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดานั่นเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุด เพราะถ้าเชื่อฟังบิดามารดาแล้วมันก็ได้รับประโยชน์ที่ว่านี้ไปตั้งแต่ต้น เรามาพิจารณากันถึงลักษณะของบุคคลตามที่มีอยู่ที่เคยมีอยู่แล้วก็เขียนไว้ท่านในพระคัมภีร์แม้จะเป็นคัมภีร์ชั้นอรรถกถาก็มีประโยชน์ก็มีหลักเกณฑ์ที่พอจะเอามาใช้ได้มาใช้เป็นเครื่องประกอบการศึกษาหรือประกอบการพัฒนาของเราได้ท่านแบ่งบุคคลเป็น4ประเภทประเภทที่1เรียกว่าปุคติตัญญูเฉียดแหลมฉลาดมากพอพูดขึ้นมาเท่านั้นเขาก็เข้าใจหมดเข้าใจมากกว่าคำที่พูดตั้งไปเด็กที่ฉลาดบางคนสังเกตดูมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีน้อยจะมีเด็กน้อยคนมากที่มันฉลาดถึงขนาดว่าพอพูดอะไรเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายบางทีเข้าใจนำหน้าผู้พูดไปเสียอีกเราเคยเป็นอย่างนี้ไหมเราจะทำอย่างไรที่จะเป็นเช่นนั้นได้ถ้ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันยังไม่เป็นเดี๋ยวก่อนพูดให้เสร็จหมดพูดให้หมดซะก่อนบุคคลที่หนึ่งเรียกว่าอุคติตัญญูรู้แจ้งทันทีโดยไม่ต้องอธิบายพูดคำเดียวรู้เรื่องให้พวกที่สองวิปัสสิตัญญูนี่ต้องการคำอธิบายหรือบางทีมากกว่าคำอธิบายเราจะสังเกตได้เองว่าลูกหลานก็ดีคนใช้ก็ดี บางคนน่ะพูดคำเดียวพอแล้วมันจะทำได้ครบถ้วนตามที่ควรจะทำแต่บางคนพูดคำเดียวเท่านั้นมันทำเท่านั้นแล้วมันไม่ทำอะไรที่มันเนื่องกันอยู่แล้วก็เสียหายเกิดความเสียหายเป็นมากมายท่านธรรมะต้องขอโอกาสที่จะพูดว่าพระเนนในวัดที่เห็นกันมาที่ควบคุมกันมาอะไรกันตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีบางคนพูด 2-3 คำรู้เรื่องไปหมดทำถูกหมดบางคนพูดหลายคำก็ยังทำผิดก็ยังไม่ทำไปที่มันควรจะทำเรียกว่าต้องพูดกันหลายคำต้องสั่งแนะนำสกัดข้างหน้าสกัดข้างหลังสกัดข้างใต้สกัดข้างขวามันจึงจะไปทำได้และทำถูกไม่นั้นมันจะเหลือไว้ทำผิดอีกมากเสียหายเดือดร้อนเคยสังเกตเห็นมาตั้งแต่ไหนอะไรมาแล้วในเรื่องการงานในเรื่องการศึกษาก็เหมือนกันอีกแหละอธิบายคนนี้ฟังพูดทีเดียวหมดรู้เรื่องอธิบายอีกคนหนึ่งฟังต้องพูดสกัดสแกนข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างรอบตัวไปหมดมันจึงจะเข้าใจถูกต้องเต็ม 100% นี่พวกที่ต้องการคำอธิบายที่พวกที่สามเขาเรียกนัยยะนี่เป็นพวกที่พอจะนำไปได้แต่ก็ต้องลากถูกันมากไม่ใช่ว่ามีสติปัญญารวดเร็วไม่ใช่ไม่ก็มีปัญญาทึบแต่พอจะฝนกันได้พอจะฝนให้รู้อะไรได้พอจะนำไปได้ด้วยความยากลำบากอย่างนี้ถ้าไม่พบบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่มีความอดทนแล้วมันก็ จะเรียกว่าล่มละลายเรียกว่าถ้าโชคไม่ดีหรือมันไม่ปะเหมาะไม่พบครูบาอาจารย์ที่เมตตากรุณาจริงๆไม่มานั่งอดทนฝนรับมันอยู่แล้วมันก็ล่มละลายสำหรับบุคคลชนิดนี้ซึ่งเชื่อว่ามีอยู่มากไอ้เด็กๆของเราจำนวนมากที่มันเลวแหลกล่มละลายไปไม่เอาตัวรอดได้ก็เพราะมันไม่มีโอกาสได้พบกับบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ฉลาดและอดทนอย่างยิ่ง บิดามารดานี่ก็สำคัญมากเคยเห็นบางคนพอลำบากยุ่งยากแล้วไม่เอาตัดทิ้งทำใจมันช่างหัวมันปล่อยมันไปนี่มันก็วินาศจริงเหมือนกันนี่ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งมากเพราะว่าไม่ใช่ลูกหลานของตนถ้าไม่รักหน้าที่ของครูบาน่ะครูบาอาจารย์จริงๆก็ไม่อดทนที่จะต่อสู้แก้ไขเด็กโง่ๆคนนั้นให้มันฉลาดขึ้นมาได้มีใครจะช่วยพัฒนานั่นก็คือครูบาอาจารย์ที่แท้จริงที่มีอยู่ในโลกเต็มตามความหมายคำว่าครูบาอาจารย์ซึ่งหายากคำว่าครูบาอาจารย์นี่เราสรุปใจความสำคัญคุณสมบัติที่สำคัญก็คือเมตตาปัญญากับเมตตาเราเคยพูดประโยคนี้ว่าครูบาอาจารย์ที่แท้จริงถ้าเราผ่าดูข้างในจะเห็นว่าท่านมีปัญญากับเมตตานอนเคียงคู่กันอยู่ในใจ ครูบาอาจารย์จะปัญญามีปัญญาอย่างเดียวไม่พอ ถ้าไม่มีเมตตาแล้วมันไม่เป็นครูบาอาจารย์ได้ เพราะว่ามันยากมันลำบากในการที่จะอบรมเด็กโง่ๆให้เป็นเด็กที่ดีมันยากลำบากอย่างที่เขาพูดกันว่าไปสู้เสือเสียดีกว่ามาพูดกับคนโง่ไปสู้กับเสือที่มันกัดตายทีเดียวกันแล้วกันไปไม่ลำบากมากพูดกับคนโง่นี่มันช่างลำบากเหลือเกินนั่นครูว่าอาจารย์ที่มีเมตตายอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อพัฒนาเด็กคนนั้นน่ะมันหายากถ้าครูบาอาจารย์ที่จะมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดก็ยังหายากอีกเหมือนกันโลกนี้ของเรามันยังขาดผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์แท้จริงมันจึงมีเหลืออยู่มากคือคนที่เขาไม่ได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอถูกต้องเรียกว่าเป็นอันตรายแก่สังคมที่เหลืออยู่ในสังคมที่พวกสุดท้ายเขาเรียกว่าปัทธะปรมะเหลือที่ใครจะนำไปได้ในบัดนี้มีบทอย่างยิ่งก็หมายความมีความทวงอย่างยิ่งเหลือที่ใครจะนำไปได้ในบัดนี้ต้องขอเติมคำว่าในบัดนี้ในบัดนี้มันอยู่ในฐานะที่เหลือที่ใครจะนำไปได้มันทั้งโง่ทั้งดื้อมันทั้งสารพัดอย่างแต่อยากเข้าใจว่ามันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าตามหลักธรรมะสูงสุดแล้วสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไอ้คนพวกปัทะประมะนี่มันต้องการเหตุปัจจัยที่มากกว่าใครๆมันก็ยากที่จะมีโอกาสได้รับการแก้ไขหรือว่าได้พบกับผู้ที่เสียสละอดทนเพื่อจะแก้ไขให้เขา มันใครจะไปรักเขาเมื่อไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันมันก็ต้องเรียกว่าต่างคนต่างไปก็ปล่อยไปตามกรรมมันก็มีอยู่ไม่น้อยมันก็แหละคนที่เป็นปัทถะปรมาเหลือที่ใครจะนำไปได้ในบัดนี้ถ้าแยกดูในหลายๆแขนงในหลายๆวิชาหรือการงานแล้วมันอาจจะหาพบได้นะอย่าประมาทอย่าอวดดีนะ มันอยู่ในสภาพที่เหลือที่ใครจะนำไปได้ถ้าการงานทางโลกก็ยังฉลาดพอที่จะใครนำไปได้แต่พอมาถึงทางธรรมะแล้วมันเหลือที่ใครจะนำไปได้นั่นก็มีอยู่มากแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราอย่าถือเสียว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยส่วนเดียวโดยเด็ดขาด ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้โดยส่วนเดียวมันต้องมีเหตุปัจจัยที่เข้าไปแทรกแซงได้ถ้าว่าเราเมตตาสงสารเขามากพอก็หาเหตุหาปัจจัยมาให้แวดล้อม เรียกว่าคนอิดเป็นกระจกเงาเลยเป็นคำพูดที่น่าหัวอันนี้น่ากลัวอย่าคนอิดให้เป็นกระจกเงาเนี่ย เอาละกันนั้นว่ามันมีอยู่สี่พวกนะพวกหนึ่งพูดคำเดียวไม่ทันจบรู้เรื่องหมดไอ้พวกหนึ่งต้องอธิบายกันมากหน่อยพวกหนึ่งมันพอฟื้นพาไปได้ตัวอีกพวกหนึ่งก็ไปไม่ได้ในบัดนี้ไปไม่ได้เนี่ยบุคคลที่มันมีอยู่ในปัจจุบันในฐานะที่ว่ามันเป็นผลิตผลของธรรมชาติธรรมชาติมันผลิตออกมา มาอยู่ในลักษณะสี่ประการนี้แต่แล้วทั้งสี่ประการนั่นแหละมันก็ยังอยู่มันอยู่ภายใต้กฎของเหตุปัจจัยกฎของเหตุผลซึ่งมันยังพัฒนาได้นะหรือว่าไม่ยิ่งไม่พัฒนาก็ได้การที่ไม่พัฒนามันก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเหมือนกันคือมันจะเลวลงมาก็ได้มันจะดีขึ้นไปก็ได้น่าจะเหตุปัจจัยที่จะเข้ามาแวดล้อมขอให้ท่านทั้งหลายอย่าเห็นว่าเรานี่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็ปล่อยก็ทำกันหวัดปล่อยมันก็ไม่ได้อะไรจริงเหมือนกันแต่ถ้าว่าไม่ยอมแพ้ต่อสู้ช่วยกันแก้ไขถึงขนาดที่ทำอุปมาว่าผลทั้งให้เป็นเข็มผลอิดให้เป็นกระจกได้มันก็ยังไปได้มันจะดีขึ้นกว่าที่ไม่ได้รับการพัฒนา เนี่ยสำหรับผู้ใหญ่ผู้ปกครองบิดามารดาแต่ถ้าตัวเด็กเองก็ถือเป็นหลักว่าเราจะไม่เป็นคนดื้อ บุตรที่ดีที่สุดคือบุตรที่เชื่อฟังอย่างที่ว่ามาแล้วนี่คือการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนซึ่งเป็นการพัฒนาในชั้นนอกมีอยู่อย่างนี้ขอให้เข้าใจทุกประเภทและทุกขั้นตอนก็จะมีการพัฒนาเกิดขึ้น โดยความภาคเพียรของตนเองก็ได้โดยความภาคเพียรของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้เมตตากรุณารักใคร่ทั้งหลายก็ได้ มันเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำ ทีนี้ก็จะดูเรื่องที่สองคือการพัฒนาจิตพัฒนาระบบวิญญาณพัฒนาชีวิตพัฒนาบุคคลมันพูดรวมๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนก้อนใหญ่แล้วดูกันจากภายนอกหรือชั้นนอกทีนี้หัวใจของเรื่องก็คือพัฒนาจิตพัฒนาลงไปที่จิตเฉพาะจิตหรือเฉพาะระบบจิตระบบวิญญาณอันนี้เรียกว่าผ่าตัดเข้าไปหาศูนย์กลางเพื่อจะแก้ไขจุดศูนย์กลางที่สำคัญ เรียกว่าพัฒนาจิตมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือยากลำบากก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะว่าความสำเร็จอันแท้จริงมันอยู่ที่ตรงนั้นความสำเร็จอันแท้จริงต้องการพัฒนาชีวิตนั่นแหละมันอยู่ที่ตรงนั้นคืออยู่ตรงที่พัฒนาจิตมันเราจะประพฤติกระทำจนถึงขั้นที่เรียกว่าจิตได้รับการพัฒนามันก็ดูว่าเฉพาะจิตในส่วนจิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้อย่างไรโดยลักษณะทั่วไปตามธรรมชาติกันเจอทีหนึ่งก่อน อย่างที่พูดมาแล้วว่าไอ้คนมันเด็กทารกมันก็ฉลาดขึ้นทุกทีนับตั้งแต่มันเกิดออกมาแล้วก็ได้ประสบมันเข้ากับสิ่งที่มากระทบหรือเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบเด็กนั้นมันฉลาดขึ้นทุกทีมันแสดงอาการภายนอกว่าเป็นเด็กฉลาดขึ้นทุกทีแต่เมื่อเจาะลึกก็ไปดูทั้งภายในแล้วก็คือจิตของมันแหละมีการพัฒนายิ่งขึ้นทุกทีเพราะว่าจุดศูนย์กลางหรือจุดรวมที่เป็นศูนย์กลางมันอยู่ที่จิต มันเป็นระบบที่เหมือนกับว่าใจกลาง ของชีวิตมีการพัฒนาจิตได้ตามธรรมชาติเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงของกายกับการเปลี่ยนแปลงของจิตนี่มันเนื่องกันมันเนื่องกันอยู่มันแยกกันไม่ได้ถ้ามีอะไรกระทบกายมันก็ถึงจิตซึ่งทำให้จิตจะต้องรู้สึกจะต้องต่อสู้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องทั้งคนเราก็มีจิตที่เจริญขึ้น ทุกครั้ง ที่มีอะไรมากระทบกับจิตจะเจริญจิตจะฉลาดจิตจะมีการพัฒนาทุกทีแม้ว่าจะมาในแม้ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปของความทุกข์ยากลำบาก จิตนั้นก็ฉลาดขึ้นในการต่อสู้ในการได้ต่อสู้ในการได้รับไปความยากลำบากที่จริงไอ้ที่มาในรูปของความยากลำบากนี่กลับจะมีประโยชน์มากกว่าในการพัฒนาจิตเพราะมันถ้าเข้ามาในรูปของสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินแล้วมันก็ไม่เคยคิดนึกอะไรมันก็หลงไหลลิงโลดกระโดดไปไม่เคยจะคิดนึกอะไรมันจะโง่ไปเสียมากกว่าที่จะฉลาด แต่เราก็ชอบสิ่งที่สวยงามสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินซึ่งมาทำให้เราโง่ ส่วนความทุกข์ยากลำบากหรือปัญหาหรืออุปสรรคที่มาทำให้เราฉลาดเข้มแข็งนั้นเรากลับไม่เคยจะชอบและทุกคนจะออกปากเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นโชคร้ายในความทุกข์ยากลำบากเราเห็นเป็นโชคร้ายนี่มันสวนทางกันใช่อย่างนี้มันมาช่วยให้ฉลาดมาช่วยให้เก่งเราเห็นเป็นโชคร้ายแล้วเราก็เรียกมันว่าเป็นมารเป็นอุปสรรคเป็นอะไรที่ไม่น่าฟังแต่มาคิดว่าโดยที่แท้แล้วคนเราฉลาดขึ้นมาด้วยสิ่งที่เรียกว่ามารอุปสรรคนั่นแหละ ถ้าเรามันโง่แก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นมารเป็นอุปสรรคถ้าเราจะยอมรับเอามาเป็นคู่ต่อสู้แก้ไขกันได้ต่อสู้กันได้มันก็กลายเป็นสิ่งที่มาทำให้เราฉลาดมาทำให้เราพัฒนาแต่เราก็เห็นเป็นสิ่งเลวร้ายไม่อยากจะมีไม่อยากจะพบปะประณามกันเสียอีกผู้ที่ยินดีเผชิญกับอุปสรรคคนนั้นแหละจะเรียกว่าจะพัฒนาหรือเป็นคนโชคดีที่ได้มีอุปสรรคมาเป็นบทเรียนให้ศึกษาให้พัฒนาก็ยินดีต้อนรับเอาอุปสรรคหรือแม้แต่ความทุกข์เอาความทุกข์นะเป็นเพื่อนในการพัฒนาคำสอนโบราณเขาสอนกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่สอนกันอย่างนี้จนกระทั่งว่าไม่ต้องทำการทำงานไม่ต้องอะไรให้ล่าให้ยากให้ลำบากไปขโมยไปปล้นไปจี้ให้ดีกว่า มันกลับกันอยู่วิธีทางการพัฒนามันจึง จึงเปลี่ยนกระจัดกระจายเลยไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้ช่วยกันพิจารณาดูดีๆเรื่องนี้ว่าสิ่งที่มากระทบมันก็คือสิ่งที่มาสอนเราถ้าเราเหยียบเอาไฟก็ทีหนึ่งมันก็สอนให้รู้ว่าไฟเป็นอย่างไรหรือมีดบาดมือหรือน้ำตำมืออะไรก็ทีหนึ่งมันก็สอนให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอย่างไรหรือเดินหกล้มหรือว่าพลัดตกสะพานสักทีหนึ่งนี่มันก็สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรมันก็ฉลาดขึ้นไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่าจะต้องมีการพัฒนาในทางจิตครั้งหนึ่งเสมอทุกครั้งที่มีอะไรมากระทบแต่บางอย่างคนโง่รับเอาไม่ได้จะรับเอาได้แต่คนฉลาดสำหรับจะไปฉลาดเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่ง นี่เป็นจุดตั้งต้นหรือเป็นรากฐานการพัฒนาจิตมันอยู่ที่นั่นทีนี้จะมีอะไรอีกจะมีอะไรกี่อย่างกี่ทางที่จะทำให้จิตมีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเร็วนั่นก็คือว่าให้มีการพัฒนาที่เชื่อมต่อระหว่างชาติชายคำที่เอาเปรียบไทยการพัฒนาที่เชื่อมต่อระหว่างชาติเมื่อพูดอย่างนี้คนที่เขาได้ยินได้ฟังศึกษากันมาแต่ก่อนก็หมายความว่า ระหว่างชาตินี้กับชาติหน้าชาติต่อไปชาติชนิดเกิดมาแล้วเข้าลงนั่นเขาก็ว่าอย่างนั้นระหว่างชาติเชื่อมต่อกันระหว่างชาติ ชาตินี้ฉลาดเท่าไรแล้วก็ยกยอดไปชาติหน้าฉลาดต่อไปอีกยกยอดไปชาติที่สามที่สี่ก็ฉลาดมากขึ้นอีกก็ได้เหมือนกันเขาจะคิดอย่างนั้นก็จะเชื่ออย่างนั้นแต่เขาจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในชาติปัจจุบันทีนี้อาตมาไม่ชอบอธิบายอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หาว่าผิดนะใครอธิบายอย่างนั้นก็ว่าไปไม่ได้หาว่าผิดธรรมชาติในที่นี้หมายความว่าชาติทางจิตใจคือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติซึ่งเรื่องนี้เคยพูดมาหลายครั้งแล้วประจาว่าเกือบทุกคนยังจำได้ว่าชาติในความหมายที่สองเนี่ยหมายความอย่างนี้มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูได้อะไรเสียอะไรเป็นอะไรครั้งหนึ่งนะเขาเรียกว่าชาติเนี่ยดังนั้นวันหนึ่งจึงเกิดได้หลายชาติวันเดียวเกิดได้หลายชาติหลายสิบชาติก็ได้แล้วแต่ว่าวันนั้นมันจะเกิดอีกความรู้สึกเกิดไปตัวกูของกูสักกี่ครั้งหรือกี่สิบครั้ง และเราจะถือว่าเด็กทารกคลอดมาจากท้องแม่ยังอ่อนนักยังไม่รู้จักความคิดนึกชนิดตัวกูของกูอย่างนี้มันยังไม่ได้เกิดมาหรอกยังไม่ได้เกิดมาเลยมันยังไม่ได้มีชาติในความหมายที่ว่านี้มันมีชาติในความหมายชาวบ้านว่าเกิดมาจากท้องแม่แล้วก็มีชาตินั่นก็มีชาติอย่างนั้นไปสิแต่ด้วยดีมันเกิดมาแล้วแต่ถ้ามันไม่มีความรู้ว่าฉันเกิดมาแล้วมันจะมีชาติได้อย่างไรมันจะมีชาติแห่งตัวฉันได้อย่างไรเพราะความรู้สึกว่าตัวฉันมันยังไม่มีนี่เด็กเกิดมาจากท้องแม่แล้วมันยังไม่มีชาติที่แท้จริงจนกว่าเด็กนั้นจะโตพอที่จะได้มีความรู้สึกทางเวทนาทางสัญญาทางสังขารวิญญาณอะไรจนเกิดความรู้สึกว่าตัวกูอย่างนั้นตัวกูอย่างนี้ขึ้นมาได้ครั้งแรกนั่นแหละมันถึงเรียกมันมีชาติแล้วมันอาจจะหลายวันหรือหลายเดือนก็ได้กว่ามันจะมีชาติทั้งที่มันเกิดมาจากท้องแม่แล้วนี่ขอคิดดูเถอะว่าชาติในความหมายไหนเป็นปัญหาที่ร้ายแรงอย่างชนิดที่เรียกว่าเกิดทุกทีเป็นทุกทีเกิดทุกทีเป็นทุกทีคือชาติชนิดไหนถ้าเกิดจากท้องแม่แล้วมันไม่ได้มีความหมายว่าเป็นทุกข์เนาะแต่ถ้าเกิดจากอุปาทานตัวกูของกูแล้วมันเป็นทุกข์ทันทีและทุกทีนี่คือชาติที่แท้จริงตามความหมายคำว่าตัวตนหรือของของตนความคิดนึกว่าตัวตนว่าของตนเกิดเมื่อไรนั่นน่ะคือชาติมันเดียวทางตาได้เห็นรูปที่ยั่วยวนเกิดความต้องการเกิดความรักแล้วก็ได้มาเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเดียวทางหูไพเราะเดียวทางจมูกหอมหวนทางลิ้นเด็ดอร่อยเกิดความสุขตัวกู้มีของดีเด็ดอร่อยสวยงามไพเราะยึดมั่นถือมันอยู่นี่คือชาติแล้วมันก็ถูกกัดให้เจ็บปวดด้วยอุปาทานนั้นทุกทีไปเหมือนกันถ้าเกิดทุกทีเป็นทุกทีมีชาติทุกทีเป็นทุกทีที่นี่ก็ให้มันเชื่อมกันสิไอ้ความโง่ในกรณีนี้เป็นทุกข์นี่ให้มันเชื่อมกับกรณีที่จะมาทีหลังเนี่ยจะโง่อีกก็ได้เป็นทุกข์อีกก็ได้หรือจะไม่โง่ก็ได้เรียกว่าให้มันเชื่อมกันให้มันถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกันไอ้ความผิดพลาดครั้งแรกให้มันเป็นประโยชน์สำหรับจะไม่ผิดพลาดครั้งที่สองนี่จะแก้ไขปัญหาในการผิดพลาดครั้งที่สอง แล้วก็จะช่วยในการผิดพลาดครั้งที่สามผิดพลาดครั้งที่สี่อย่างนี้เราเรียกว่าทำให้จิตใจนั่นน่ะมันฉลาดขึ้นทุกชาติทุกชาติทุกกรณีเอาความทุกข์เป็นหลักความทุกข์ที่เกิดมาจากการทำผิดเนี่ยผิดพลาดนั่นให้มันเป็นครูสอนไปถึงเรื่องถัดไปเรื่องข้างหน้าเป็นกรณีกรณีกรณีไปทุกๆ กรณีให้มันเนื่องกันให้มันเป็นประโยชน์แก่กันและกันในทุกกรณีที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องเล็กไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องใหญ่ยิ่งให้มันฉลาดต่อเนื่องกันไปอย่างพูดง่ายๆสั้นๆว่าเจ็บแล้วก็จำอย่างนี้เป็นต้นถ้าเจ็บแล้วไม่จำมันก็คือไม่ต่อเนื่องหรือไม่เชื่อมกันระหว่างชาติถ้าเจ็บแล้วจำแล้วฉลาดรู้จักป้องกันนี่คือการพัฒนาที่มันต่อเนื่องกันระหว่างชาติถ้าผู้ใดถูกก็คือต่อเนื่องกันระหว่างกรณีระหว่างกรณีเป็นกรณีกรณีไปนี่คือการพัฒนาจิตโดยตรงเชื่อมกันระหว่างชาติไม่ว่าชาติในภาษาคนหรือชาติในภาษาธรรมมันเคยมีการพัฒนาเนื่องกัน จะต้องอาศัยความสุขุมรอบครอบเฉลียวฉลาดพอและมีความสังเกตสังกาที่เพียงพอซึ่งโดยมากมันไม่ค่อยมีซึ่งโดยมากมันมีแต่ความประมาทวดดีลืมตัวโดยไม่รู้สึกมันจึงไม่เคยมีการพัฒนาที่เชื่อมกันระหว่างชาติ เอาทีนี้อยากจะพูดเลยไปถึงว่าการบำเพ็ญบารมีระหว่างชาติคำเก่าแก่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นนั่นเพื่อเป็นนี่แล้วก็บำเพ็ญบารมีข้ามภพข้ามชาติหลายชาติอย่างในเรื่องชาดกเราได้เคยยินได้ฟังเรื่องชาดกพระคัมภีร์ชาดกชาติ550ชาติของพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นการบำเพ็ญบารมีข้ามชาติเราจะเชื่ออย่างนั้นก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าจะได้บำเพ็ญบารมีคือตั้งใจทำให้ดีมันก็มีประโยชน์แหละตั้งใจบำเพ็ญบารมีข้ามภพข้ามชาติแบบโบราณนั่นแหละแต่มันจะได้ประโยชน์กับชาติแบบความหมายทางภาษาธรรมคือชาติคือความคิดครั้งหนึ่งความคิดครั้งหนึ่งแห่งเรื่องหนึ่งจะถือเป็นหลักว่าบำเพ็ญบารมีข้ามภพข้ามชาติแบบนั้นกันก็เอามันไม่เสียหายอะไรแต่อย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนตัวเดียวกันตลอดถาวรมันจะผิดหลักเรื่องตัวตนไปเสียอีกคือมันไม่มีตัวตนมันมีแต่เรื่องจิตที่มันฉลาดขึ้นทุกกรณีหรือทุกชาติไม่ว่าชาติชนิดไหน การบำเพ็ญบารมีฉลาดขึ้นตามแบบของชาดกนั่นที่แน่นอนมันก็เป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติวิวัฒนาการของธรรมชาติแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นตัวตนคนเดียวกันเรื่อยไปแต่ว่าสัตว์ที่คลอดตามกันตามออกมานั้นมันจะฉลาดยิ่งขึ้นทุกทีคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีที่เกิดทีหลังเนี่ยมันฉลาดกว่ายุคก่อนๆรุ่นก่อนๆนั้นเพราะมันมีการสะสมสติปัญญาความรู้ความต้องการ อยู่ตลอดเวลาง่ายที่สุดแต่ต้นไม้ไม่พูดถึงคนไม่พูดถึงสัตว์เดรัจฉานพูดถึงต้นไม้มันก็ดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวนี้เรามีต้นไม้แปลกประหลาดดีขึ้นสวยงามขึ้นที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนที่เขาผสมพันธุ์ให้มีขึ้นมาใหม่นับไม่ไหวฮะต้นไม้ใบสวยดอกสวยนี่มีเพิ่งมีขึ้นมาเช่นเดียวกับสัตว์ที่เขาประกาศตัวมาผสมพันธุ์ให้มันสวยขึ้นดีขึ้นนี่มันเป็นการถ่ายทอดติดต่อกันมาระหว่างชาติพัฒนาทางวัตถุก็ได้พัฒนาทางจิตทางวิญญาณก็ได้ ต้องถือว่าคนเด็กทารกสมัยนี้มันมีการพัฒนามากกว่าเด็กทารกสมัยดึกดำบรรพ์นู่น นี่เป็นผลของการพัฒนาจิตตามธรรมชาติชนิดที่เรียกว่าระหว่างชาติเชื่อมกันระหว่างชาติท่านก็ขอให้รู้ไว้และขอให้ใช้ประโยชน์เห็นได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะขอให้ความโง่ทุกครั้งช่วยให้เราฉลาดขึ้นขอให้ความผิดพลาดช่วยให้เราฉลาดขึ้นทุกครั้งเรียกว่าทุกชาติในภาษาธรรมและชาติในภาษาคนถ้ามันมีจริงก็ขอให้มันมีฉลาดมีความฉลาดขึ้นหรือจะถือว่ามันมีจริงก็ได้ถือได้เลยว่ามันมีจริงก็ทำไปในทางที่ใจมันฉลาดขึ้นมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะอย่างน้อยมันก็ได้ผลแก่ชาติในภาษาธรรมอยู่นั่นแหละแม้ว่าเราจะมุ่งหมายชาติในภาษาคนทำไปข้ามภพข้ามชาติตามแบบภาษาคนถ้ามันมีจริงก็ได้ผลเต็มที่ถ้ามันไม่มีถ้าสมมติว่ามันไม่มีมันก็ได้ผลแก่ชาติในภาษาธรรมที่แต่ละชาติในวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามีอยู่กี่ชาติในการพัฒนาจิตมันคล้ายเป็นไปในลักษณะที่มันเชื่อมกันระหว่างชาติทีนี้มันไม่พอใจฮะยืดเยื้อยืดยาวอย่างนี้เราจะพูดกันอีกข้อหนึ่งว่าพัฒนากันที่นี่พัฒนากันเดี๋ยวนี้ด้วยระบบปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านได้จัดไว้ดีแล้วรวมทั้งที่บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนได้วางไว้ดีแล้วเป็นระบบปฏิบัติที่เรียกว่าพรหมจรรย์หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอะล้วนแต่เป็นระบบสำหรับปฏิบัติเพื่อเกิดพัฒนาแก่จิตอันนี้มีอยู่มากแล้วก็พัฒนากันได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เอามาเดี๋ยวนี้พัฒนากันเดี๋ยวนี้ปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้อย่างที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกไม่ต้องคาดคะเนว่ามันจะได้มันจะถึงมันจะข้ามภพข้ามชาตินั่นไม่ต้องเป็นการคาดคะเนเช่นนั้นแต่มันเป็นเห็นได้เดี๋ยวนี้ว่าทำลงไปแล้วมันมีผลดีจริงอย่างนี้อย่างนี้พัฒนาจิตโดยตรงเดี๋ยวนี้ที่นี่กันในลักษณะอย่างนี้ไอ้ระบบพัฒนาจิตให้จิตเจริญอย่างไรนั่นน่ะมันก็มีมาแล้วแต่ก่อนพุทธกาลพุทธบริษัทบางพวกบางคนเขารักพระพุทธเจ้ามากเกินไปจนได้พูดว่าไม่มีใครเป็นครูพระพุทธเจ้าบ้างหรือว่าก่อนแต่พระพุทธเจ้านู้นมนุษย์ไม่มีความรู้อะไรบ้างอย่างนี้ไม่ถูกเราอย่าไปคิดถึงขนาดนั้น ในความรู้ทั้งหลายที่ยังไม่ถึงขนาดสูงสุดเนี่ย เขามีกันมาแล้วแต่ก่อนพุทธกาลโดยเฉพาะเรื่องทำสมาธิเขาทำเป็นกันมาแล้วก่อนพุทธกาลแต่มันไม่ใช่ระดับที่ดีที่สุดหรือที่เป็นประโยชน์ที่สุดแต่มันก็เป็นพื้นฐานของไอ้ที่ดีที่สุดถ้าไอ้ที่ดีที่สุดมันก็ต้องไต่มาตามไอ้พื้นฐานที่ยังไม่ดีที่สุดทั้งนั้นนะทั้งการทำสมาธิในขั้นที่เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนี่เอาคนพบและทำเป็นกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลกระทั่งถึงอรูปฌานนะคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาตนะเนวสัญญานาสัญญาตนะเขาก็พบกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลซึ่งในพุทธประวัติของเราก็เขียนไว้ชัดๆว่าพระพุทธเจ้าก็ไปทรงศึกษากับอาราดาบทพุทธกะดาบทซึ่งสอนได้สูงสุดเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะพระองค์เห็นว่านี่ไม่ใช่ดับทุกข์ถึงที่สุดยังไม่พอใจจึงออกไปจากสำนักนั้นไปค้นหาต่อไปจึงได้พบระบบอันสูงสุดของพระองค์ดังนั้นคอยถือเป็นหลักที่เชื่อได้แน่นอนว่าไอ้ระบบพรหมจรรย์ทั้งหลายที่เป็นการพัฒนาจิตเนี่ยเขาพบกันมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพระพุทธเจ้านะมามากมายแล้วเหมือนกันแต่มันไม่ถึงที่สุด ระบบเหล่านี้เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้เช่นจะทำให้เป็นปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้มันยังมีประโยชน์ดังนั้นมันก็ยังต้องเอามาแล้วมันก็เข้ามารวมอยู่ในระบบของพุทธศาสนาเรื่องฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานนั้นก็เข้ามารวมอยู่ในพุทธศาสนาที่ระบบเหล่านี้มันทำให้เกิดผลกันที่นี่และเดี๋ยวนี้พัฒนาจิตให้ดีขึ้นสูงขึ้นกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ควรจะสนใจ ที่นี่ที่ท่านกล่าวว่าอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเอามารวมกันเข้าแล้วมันก็เรียกว่าระบบศีลสมาธิปัญญาคือไตรสิกขาลองไปทำก็เถอะมันจะพัฒนาจิตที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้รู้จะไปขยายออกไปเป็นอริยมรรคมีองค์แปดไปพัฒนาไปกระทำหรือมันจะมีการพัฒนาจิตที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เหมือนกันไม่ต้องมีปัญหาลำบากยุ่งยากภพชาติระหว่างชาติทำที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีผลที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราจึงมีทางเลือกทางหรือว่าโชคดีก็ได้มันจะพัฒนาจิตกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอก็คือระบบพัฒนาจิตต่างๆนานาชนิดที่ท่านได้เคยพบแล้วในการก่อนและสอนไว้ที่เป็นประโยชน์ก็ยังเหลือรวมอยู่ในพระพุทธศาสนาเช่นเรื่องปฐมฌานเรื่องฌานรูปฌานสี่นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้คิดขึ้นไม่ได้เป็นผู้ตั้งต้นบัญญัติขึ้นมันมีอยู่แล้วแล้วท่านก็รับเอามาแล้วก็พูดถึงว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็ทำต่อไปเลยทำต่อจากนั้นไปเลยแล้วก็จนขึ้นกระทั่งสิ้นอาสวะน่ะมีการประพฤติสมาธิผมเป็นสมาธิรูปฌานทั้งสี่แล้วก็กระโดดไปยัง อาสวัคคายานบำเพ็ญอาสวัคคายานเพื่อสิ้นอาสวะก็มีในพระสูตรในบาลีแท้ๆเรียกว่าทำให้สมบูรณ์ทั้งรูปฌาน4และอรูปฌาน4แล้วก็กระโดดไปยังอาสวัคคายานก็มีสิ้นอาสวะก็มีหรือว่ารูปฌาน4แล้วอรูปฌาน4ก็แล้วแยกออกไปเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธก็มีสัญญาเวทยิตานิโรธชนิดที่ไม่สิ้นอาสวะเพราะมันเป็นเพียงดับสัญญาและเวทนาไม่ดับอุปาทานสัญญาเวทยิตานิโรธชนิดนี้ไม่สิ้นอาสวะนี่ก็มีและสัญญาเวทยิตานิโรธที่มันประกอบด้วยปัญญาสิ้นอุปาทานดับอุปาทานเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธที่สิ้นอาสวะอย่างนี้ก็มีเรียกมันมีครบถ้วนครบถ้วนที่ธรรมชาติมันมีครบถ้วนตามที่ธรรมชาติมันมีนั่นเราก็เอามาสิก็เลือกเอามาสำหรับปฏิบัติที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เพื่อพัฒนาจิต ไอ้ระบบสำเร็จรูปคือศีลสมาธิปัญญาไอ้หัวใจการกลางของมันก็คือพัฒนาจิตนะงั้นศีลก็เพื่อสมาธิง่ายขึ้นปัญญาก็เพื่อทุกสิ่งเป็นไปถูกต้องขึ้นแล้วตัวการงานตัวหน้าที่ตัวผู้ทำหน้าที่ก็คือสมาธินั่นเองเมื่อทำสมาธิเขาก็ตั้งใจทำสมาธิศีลก็มีอยู่ในนั้นมีอยู่ในความตั้งใจทำสมาธิ เมื่อทำสมาธิสำเร็จปัญญาหรือความรู้ที่เป็นคำตอบของความสงสัยที่มีอยู่มันก็ออกมาดังนั้นปัญญามันก็ออกมาในตัวเรื่องแท้ๆที่จะต้องทำมันจึงเหลืออยู่แต่ทำจิตให้เป็นสมาธิให้จนได้ดังนั้นจิตการพัฒนาจิตแท้ๆก็คือระบบสมาธิภาวนานั่นเองเรียกให้เต็มๆก็เรียกว่าสมาธิภาวนาคือการทำความเจริญด้วยสมาธิเจริญของสมาธิเจริญโดยสมาธินั่นแหละคือตัวจริงของการพัฒนาจิตถึงแม้ในอริยมรรคมีองค์8นะพระพุทธเจ้าก็ทรงยกเอาสัมมาสมาธินั่นแหละเป็นตัวเรื่องเป็นตัวการกลางของเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นตัวนำหน้านำเรื่องสัมมาวาจากัมมันโตอาชีโววายาโมนั้นเป็นตัวประกอบสมาธินั่นแหละเป็นตัวเหมือนกับตัวเจ้าของเรื่องหรือตัวแกนกลางตัวที่จะได้จะเสียจะแพ้จะชนะจากอะไรมันอยู่ที่สมาธิสมาอื่นๆนั่นเป็นองค์ประกอบเช่นการทำสมาธินี่จึงเป็นตัวเรื่องหรือใจกลางแกนกลางของสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาจิตหรือจิตตภาวนา แต่พัฒนาจิตได้กี่อย่างกี่สิบอย่างมันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็พัฒนาจิตตามที่ต้องการมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของจิตทุกชนิดนะที่มันจะเปลี่ยนได้แต่เราก็ประสงค์เอาที่มันรู้สุดระดับทุกได้แก้ปัญหาได้หมดเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นอุปมาไว้ว่า ให้ฝึกจิตนี่มันเป็นการฝึกที่สูงสุดเพราะฝึกแล้วทำให้แล่นก็ได้ในทิศทั้งปวง การฝึกช้างการฝึกม้าฝึกสัตว์ฝึกอะไรก็ตามนะมันจะฝึกดีเท่าไรฝึกวิเศษสูงสุดอย่างไรให้มันก็แล่นไปได้ทิศเดียวเท่านั้นแหละแต่จิตนี่ถ้าฝึกดีแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ที่เดียวมันจะแล่นไปได้ทุกทิศท่านว่าอย่างนั้น นั่นจิตนี่จะฝึกให้ไปอยู่ในระบบสภาพอย่างไรก็ได้พบภูมิเรียกว่าภูมิอย่างไรก็ได้ภูมิของจิตนี่ถ้ามาพูดให้หมดนะมันก็มีถึง4ภูมิคือกามาวจรภูมินิยมในกามรูปาวจรภูมินิยมในรูปธรรมมันบริสุทธิ์ไม่มีกามอรูปาวจรภูมินิยมในสิ่งที่ไม่มีรูปแล้วก็โลกุตตรภูมิเหนือโลกภูมิที่เหนือโลกเนี่ยมี4ภูมิแต่ละภูมิยังมีซอยปลีกย่อยไปอีกมากจิตนี่ฝึกสำเร็จแล้วเป็นไปได้ทุกภูมิเรียกว่าไปได้ในทิศทั้งปวงช้างมาฝึกดีอย่างไรมันก็วิ่งไปทีละทิศเท่านั้นแหละมันจะมาจะไปในทุกทิศไม่ได้แต่จิตนี่มันพิเศษท่านฝึกดีแล้วมันจะแล่นไปได้ในทิศทั้งปวงไปในกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตตรภูมิก็ได้ในที่สุดท่านทั้งหลายจะต้องมองให้เห็นจริงด้วยตนเองสิว่าจิตของเราเนี่ยเราจะทำให้มันไปจมปลักอยู่ในเรื่องของกามก็ได้ว่าเราอบรมปรุงแต่งให้จิตมันไปหมกจมอยู่ในเรื่องกามคุณก็ได้กามคุณกี่ชั้นกี่แบบกี่รูปก็ได้หรือว่าจิตนี่เราจะฝึกให้ไม่สนใจในกามคุณไปอยู่ในรูปของสมาธิในฌานในสมาธิที่เป็นรูปาวจรก็ได้มีอยู่หลายชั้นหรือว่าให้เนื้อนั่นขึ้นไปไปอยู่ในอรูปาวจรก็ได้คือ เอากันง่ายๆว่าเราจะตั้งจิตของเราให้อยู่ในสภาพที่แปลกๆออกไปตามที่เราพอใจอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราสามารถทำจิตของเราได้ตามที่เราประสงค์เราก็แก้ปัญหาได้หมดเมื่อมันจะมีความทุกข์เราสามารถจะทำให้ไม่รู้สึกไม่เป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์เพราะอบรมดีเพราะฝึกดีโอ้มันเช่นนี้เองฝึกจนเห็นเช่นนั่นเองจนจิตมันรู้สึกต่อเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรมายินดีก็ไม่ยินดีอะไรมายินร้ายก็ไม่ยินร้ายก็เห็นอ้าก็มันเช่นนั่นเองเท่านั้นเองแค่นี้เองนี่จิตที่ฝึกดีแล้วเราก็ฝึกได้เท่าที่เราต้องการหรือเท่าที่เราควรจะทำได้แม้ว่าจะไม่ฝึกถึงที่สุดมันยังมีประโยชน์มหาศาล เป็นอันว่าถ้าเรามองเห็นชัดลงไปว่าจิตนี่ฝึกได้จิตนี่เป็นสิ่งที่ฝึกได้แล้วก็มีระบบวิธีสำหรับฝึกให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นได้แล้วเราก็เลือกเอาให้มันเป็นไปในระบบไหนนี่ก็เรียกว่าความลับของจิตความลึกลับของจิตเรามองเห็นเราค้นพบ นี่ก็ขอทบทวนเรื่องว่าจิตนี่ฝึกดีแล้วเที่ยวไปได้ในทิศทั้งปวง ที่จะกล่าวโดยย่อก็คือในภูมิทั้ง4กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตตรภูมิ ที่นี่เรื่องภูมิเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักกันนะไม่โลกในแผ่นดินที่มีตามรูปาวจรภพในโลกในแผ่นดินที่มีรูปฌานอรูปาวจรภพในโลกในแผ่นดินที่มีอรูปาวจรฌานส่วนโลกุตตระนั้นไม่มีภพเพราะว่ามันไม่เนื่องด้วยเหตุปัจจัยแห่งภพมันเป็นนิโรธธาตุโลกุตตระจึงไม่มีภพแต่ว่าจิตในชนิดจิตในระดับนั้นยังเรียกได้ว่าภูมิเพราะมันจึงมีภูมิที่เป็นโลกุตตระแต่ไม่มีภพนี่จิตที่ฝึกดีแล้วจะไปภพไหนภูมิไหนก็ได้นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยโยคีนั่งอยู่ที่นี่ทำจิตให้ชุ่มให้ชุ่มช้ำไปด้วยความรู้สึกทางกามก็ทำได้ถ้าต้องการก็เขาสามารถบังคับจิตได้นั่งอยู่ตรงนี้สามารถทำจิตให้เป็นสมาธิชนิดที่รูปฌานคือเป็นพรหมชนิดหนึ่งหรืออรูปฌานที่เป็นพรหมอีกชนิดหนึ่งหนังสือชั้นหลังจึงแจกไอ้อะไรครบ31ภูมิเฉพาะที่เป็นโลกียะเนี่ย31ภูมิว่าเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วแต่คงจะไม่ค่อยสนใจ31ภูมินี่จำไว้เล่นๆก็ดีเหมือนกันพวกแรกเขาเรียกว่าอบายภูมิมีอยู่4คือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเอาตามที่คล้องปากนะเรียงลำดับนี่ไม่ค่อยเหมือนกันละมันเรียงลำดับไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าคอยมันครบ4นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายที่เขาเรียงกันตามแบบนั้นเขาว่ามันก็อยู่ที่อื่นนรกอยู่ใต้ดินเปรตก็อยู่ในโลกเปรตเดรัจฉานก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อสุรกายก็เป็นผีชนิดหนึ่งอย่างนี้ก็มีเขาเป็นคนละภพคนละแผ่นดินคนละอะไรสมัยแต่เราบอกว่าไม่ใช่ในใจของคนนั่นแหละถ้ามันมีการปรุงแต่งแบบหนึ่งมันก็มีผลเกิดขึ้นแบบหนึ่งมีการปรุงแต่งแบบหนึ่งมันก็มีผลขึ้นมาแบบหนึ่งถ้ามันมีการปรุงแต่งให้จิตร้อนมันก็ไฟเผานั่นคือนรกนรกทางอายตนะที่พระพุทธเจ้าตรัสนะที่มันจริงกว่านรกใต้ดินนะซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมีหรือไม่ก็ไม่รู้ไม่เป็นสันทิฏฐิโกแล้วก็ต่อตายแล้วนั่นมันจึงจะไปกันได้ไอ้นรกที่มีอยู่ที่นี่จริงๆกลับไม่สนใจไม่สนใจไอ้นรกที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ถึงจะตายแล้วกลับสนใจนี่มันโง่หนีมากน้อยไอ้นรกที่มันมีอยู่จริงๆร้อนใจเมื่อไรมันก็เป็นนรกเหมือนนั้นกลับไม่สนใจและนี่ตันทิฏฐิโกทะทะยังไม่เห็นเปรตก็คือหิวอย่างโง่ที่สุดหิวอย่างบ้าหลังที่สุดกระหายหันด้วยตัณหาเรียกว่ามันเป็นเปรตคือมันหิวเกินหิวจิตใจบางคราวมันเป็นอย่างนั้นจิตใจของคนโง่น่ะมันเป็นอย่างนั้นในบางคราวมันเรียกว่ามันเป็นเปรตที่นี่มาเดรัจฉานเดรัจฉานก็เป็นอวิชชาเป็นความโง่เป็นความไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ถึงรู้ก็เป็นรู้ผิดรู้ผิดก็มีผลเท่ากับไม่รู้ ื่อมันไม่รู้มันโง่อย่างนี้คือสัตว์เดรัจฉานจิตบางคราวเป็นอย่างนั้นเป็นนี่อสุรกายคือความขลาดกลัวขลาดกลัวอย่างน่าเกลียดน่าชังน่าละอายที่สุดนี่คืออสุรกายนี่สี่อย่างนี้เรียกว่าอบายนรกเดชานเปรตอสุรกายสี่อย่างที่เลื่อนขึ้นมาถึงอย่างที่ห้าคือมนุษย์เนี่ยมนุษย์ในความหมายทั่วไปมนุษย์นี่เอาเป็นอะไรก็ได้ถ้าแค่เป็นพื้นฐานกลางจะเอาจิตมนุษย์ไปเป็นอะไรก็ได้ที่จะพูดกันง่ายๆก็ว่ามันมีภาวะที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้มนุษย์นี่คือจะต้องต่อสู้จะต้องต่อสู้ตามแบบของธรรมชาติแล้วก็ทำผิดทำถูกจนจะเป็นอะไรก็ได้ยังไม่เรียกว่าเป็นนรกยังไม่เรียกว่าเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายยังเรียกว่ามนุษย์มันก็มีปัญหาไปตามแบบของมนุษย์ทนทุกข์ไปตามแบบของมนุษย์ทีนี้อันที่หกถัดไปนั่นก็เรียกว่าเทวดาลงไปเป็นเทวดาพวกกามาวจรสวรรค์หกชั้นที่เต็มไปด้วยกามารมณ์นี่เทวดากามาวจรที่ออกชื่อกันอยู่จนติดปากแล้วไม่เสียเวลาเอามาพูดอีกตั้งแต่จาตุมมหาราชขึ้นไปจนถึงดาวดึงยามาดุสิตนิมมาปริมิตาเนี่ยเทวดาพวกกามาวจรเป็นพวกที่มีกามารมณ์สมบูรณ์เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปเทียบกับมนุษย์มันก็ไม่ใช่เพราะมนุษย์ยังอาบเหงื่อต่างน้ำพวกเทวดาเขาไม่มีเหงื่อพอมีเหงื่อแล้วต้องจุติทันทีต้องตายทันทีมันจึงแบ่งไว้เป็นขีดขั้นว่ามันไม่ต้องมีเหงื่อมันมีความสุขทางกามารมณ์โดยไม่ต้องมีเหงื่อซึ่งมนุษย์มีไม่ได้เทวดาชั้นกามาวจรจึงต่างกับมนุษย์นี่มีหกชั้นนะมีหกชั้นอบายสี่มนุษย์หนึ่งเทวดากามาวจรหกก็รวมกันเป็นสิบเอ็ดนี่ต่อขึ้นไปก็เป็นเทวดาประเภทรูปาวจรที่เรียกว่ารูปพรหมก็เป็นเทวดาเหมือนกันนะเทวดาชั้นพรหมประเภทพรหมมีอยู่16ชั้นเบื้องหน้าของฌานรูปฌานทั้ง4ทำให้เป็นเทวดาต่างๆต่างๆ ต่างกันได้ถึง16ชนิดเรียกว่าพรหมชั้นพรหมชั้นรูปก็พรหม16ชั้น นี่ก็16บวกกับ11มันก็เป็น37นะ16บวกกับ11เป็น27 27ภูมินะทีนี้ก็เหลือพวกสุดท้ายเป็นเทวดาประเภทอรูปาวจรคืออรูปพรหมมี4ชั้นตามชื่อของอากาสานัญจายนะวิญญาณัญจายนะอากินจัญญายนะเนวสัญญานาสัญญานะอีก4เอามารวมก็เป็น31ในคนบางพวกก็ท่องไม่นักเรียนอภิธรรมเขาท่องกันขึ้นปากกล้องปากที่สุดแต่ว่า31ภูมิ ที่เลวร้ายที่สุดทนทุกข์มากก็คืออบายภูมิมนุษย์ก็สุขทุกข์ พวกเทวดากามาจรภูมิก็สุขอย่างลุ่มหลงทางกามเทวดาประเภทพรหมและอรูปพรหมก็ทุกอย่างชนิดที่มีตัวตนมีตัวตนที่บริสุทธิ์ภาคภูมิใจที่สุดเรามีตัวตนที่บริสุทธิ์นั่นก็เป็นสุขอยู่ในความภาคภูมินั้นๆแม้แต่คนบ้านะถ้าพูดอย่างนี้มันก็เขาด่าเลยแต่มาไม่กลัวแต่ถ้าลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเราจะเรียกว่าคนบ้านะมันจึงไม่ใช่โลกุตตรภูมิ 31ภูมินั้นไม่ใช่โลกุตตรภูมิจนกว่าจะไม่ยึดถือในภูมิพบภูมิ31นี้แล้วจึงจะเป็นโลกุตตรภูมิจิตที่พัฒนาดีทั้งที่สุดแล้วมันไปจบอยู่ที่โลกุตตรภูมิอย่างนี้โลกุตตรภูมิมันจัดเป็นฝ่ายอสังขตะคือฝ่ายที่ปัจจัยจะปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปมันเริ่มเป็นหรือว่าเป็นแล้วถึงที่สุดแล้วก็ตามใจส่วนในภพภูมิ31ภูมินี่มันเป็นสังขตะมันอยู่ในวิสัยที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งไปตามแบบนั้นๆของมันที่นี่เขามันก็ล้วนแต่ว่ามีสัญญาคำว่าสัญญานี่มันไม่ได้หมายถึงความจำนั่นจำนี่มันหมายถึงความสำคัญมั่นหมายไอสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์ไอสัตว์ทั้งหลายทั้งอบายภูมิทั้งมนุษย์อะไรก็ทั้งในสวรรค์เทวดาในสวรรค์หกชั้นนี่เขาเป็นพวกที่ว่ามั่นหมายอยู่ในกามจึงเรียกว่ากามาวจรภูมิเอาจากข้างล่างขึ้นไปก็คือว่าพวกที่อยู่ในอบายมันก็มั่นหมายในกามมนุษย์ก็มั่นหมายในกามเทวดาหกกลุ่มนั่นก็มั่นหมายในกามทั้งสามพวกนี้ก็เรียกว่าพวกที่มีกามสัญญาหมายมั่นอยู่ในกามทีนี้เทวดาชั้นรูปพรหมจิตของเขาก็มั่นหมายในรูปสัญญาไม่รูปสัญญามั่นหมายอยู่ในรูปธรรมบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามทีนี้อรูปพรหมหาอีกสี่สุดท้ายนะจิตของเขาก็มีอรูปสัญญามั่นหมายในอรูปธรรมที่เขาเข้าใจว่าไม่มีรูปแล้วละเอียดแล้วมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีทุกข์แล้วนี่เขาจึงมั่นหมายมากในอารูปเรียกว่าอารูปสัญญาให้สัญญานั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นมันอยู่ในระดับไหน ในสัญญาความมั่นหมายเนี่ยมันมั่นหมายรสเป็นที่พอใจของภูมินั้นๆมีสัญญาในอะไรก็หมายความมันมั่นหมายอยู่ในรสอร่อยเป็นที่พอใจของภพหรือภูมินั้นๆพวกที่อยู่ในกามาวจรภูมิก็มั่นหมายให้รสอร่อยหรือสาตะความยินดีอยู่ในกามนั่นเองพวกที่เป็นรูปสัญญามีสาตะยินดีพอใจในรสของรูปที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามที่นี่อรูปสัญญามันก็มันหมายพอใจในตาตะความยินดีในสิ่งที่ไม่มีรูปเรียกว่ามันมีความยึดถือต่างๆกันยึดถือในกามก็มีกามสัญญายึดถือในรูปก็มีรูปสัญญายึดถือในอรูปก็มีอรูปสัญญาสามัญสัตว์ทั่วไปยึดถือในกามตามแบบของเทวดากามาวจรหรือมนุษย์ทั่วไปหรือแม้แต่สัตว์ที่เป็นในอบายก็หวังอยู่ในกามยึดมั่นอยู่ในกามทีนี้จิตที่มันสูงขึ้นมาพ้นจากกามมันก็มาถึงพวกรูปคือรูปฌานทั้งหลายถ้าฝึกจิตเป็นสมาธิในรูปถึงรูปฌานนะไอ้ฌานที่หนึ่งปฐมฌานนั่นน่ะมันก็มีวิตกวิจารณ์มันก็ละความมั่นหมายในกามจะได้มาอยู่ในวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตาซึ่งเป็นองค์ของฌานนี่ในปฐมฌานนั้นมันมีความสุขที่เกิดจากวิเวกจากกาม ผู้ที่ได้สมาธิในขั้นรูปฌานเขามีความสุขเกิดมาจากการที่จิตวิเวกจากความสงัดจากธรรมเหมือนกับว่าคนเขามาพบความสะอาดแล้วเขาก็มีความพอใจในความสะอาดไม่ไปพอใจในความสกปรกอีกต่อไปมองเห็นกามทั้งหลายเป็นของสกปรกรู้สึกว่าวิเวกจากกามทั้งหลายแล้วมันมีความสุขที่เกิดจากวิเวกนี่อยู่ความสุขที่เกิดจากวิเวกนั้นเป็นสาตะความยินดีสำหรับบุคคลที่ตั้งอยู่ในปฐมฌานเขาก็มีรูปสัญญาในอารมณ์ของฌานในความสุขที่เกิดมาจากวิเวกให้เขาทำต่อไปเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ทุติยฌานก็มีความสุขที่เกิดจากสมาธิไม่มันเลื่อนขึ้นไปจากไอ้วิเวกจากปีติจากไอ้ต่างๆมันไปสนใจอยู่ที่สมาธิมีความเป็นสมาธิเป็นสุขก็มีสุขเกิดจากสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาของเขาแต่ก็ยังเป็นรูปสัญญาอยู่นั่นแหละที่มาถึงจติตติยฌานมีนามกายอันบริสุทธิ์คือมีกลุ่มจิตบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่ามีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรรบกวนแต่ว่าสุขเกิดจากนามกายเป็นสาตะของจิตชนิดนั้นมีสัญญาในความสุขนี้ที่พอมาถึงจตุตถฌานสุดท้ายเขาก็มีอทุกขมสุขความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขมีแต่ความบริสุทธิ์เกิดจากอุเบกขาและสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขานั่นเป็นสุขของเขาเป็นที่ตั้งแห่งสัญญานี่มันมีความสุขที่ดีกว่ามีความสุขที่ดีกว่าเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับนี่เรียกว่าจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตที่เลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับเป็นลำดับถ้าเลื่อนไปอีกก็มันไปสู่พวกที่ไม่มีรูปเขาเห็นว่าไอ้รูปสัญญาทุกชนิดรูปสัญญา4ในรูปฌานทั้งหลายนั้นหยาบน่ารังเกียจเลิกเสียไม่เอาไปเอาอรูปสัญญาสัญญาในสิ่งที่ไม่มีรูปพวกแรกเอาอากาศถ้าอากาศไม่มีรูปทำใจในอากาศทำใจถึงอากาศไม่มีรูปก็มีความสบายมีการสุขสบายเลื่อนขึ้นไปเปลี่ยนจากรูปสัญญาเป็นอรูปสัญญาพวกนี้ก็เลิกรูปสัญญาเสียไปหลงไปกลุกอยู่ในอรูปสัญญาในอากาศบ้างในวิญญาณบ้างในอากินจัญญะไม่มีความไม่มีอะไรบ้างในเนวสัญญานาสัญญาชนะบ้างก็เป็นอรูปสัญญาขึ้นมา4พวกรูปสัญญาก็มี4พวกอรูปสัญญาก็มี4พวกแล้วพวกสุดท้ายเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธมันดับเสียซึ่งสัญญาและเวทนานี่ละเอียดกว่านี้อันนี้ไม่ถือว่ามีสัญญาก็ดับเสียซึ่งสัญญาและเวทนาแล้วไม่มีความรู้สึกที่จะยึดถือในสัญญาหรือมันหมายโดยสัญญา เป็นที่ดับแห่งสัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาพอก็ไม่สิ้นอาสวะถ้ามีปัญญาพอก็สิ้นอาสวะ ในชั้นที่เป็นสัญญาเวทยิตานิโรธ นี่การที่ได้เข้าถึงภูมิเหล่านี้ภูมิที่มันจะที่เนื้อตามขึ้นไปนับตั้งแต่ รูปฌานอรูปฌานขึ้นไปนี่มันมีความดับ มันมีความดับตามลำดับเช่นว่ามันดับกามสัญญาเสียได้มันมาเป็นรูปสัญญาอย่างนี้ก็เรียกดับแห่งกามสัญญามาเป็นรูปสัญญาก็เรียกว่านิโรธเป็นการดับมาตามลำดับพวกที่มีรูปสัญญาดับกามสัญญาเสียได้นี่ก็เป็นสี่พวกที่มีอรูปสัญญาก็ดับรูปสัญญาเสียได้นี่ก็มีสี่พวกสุดท้ายเนวสัญญานาสัญญาจนมากก็ดับไปแปดสัญญานั้นเสียได้มีการดับอย่างนี้ตามลำดับมาท่านจึงเรียกว่าอนุปุพพนิโรธอนุปุพพนิโรธการดับเสียตามลำดับมี9รูปฌาน4อรูปฌาน4สัญญาเวทิตานิโรธ1มันจะมีการดับทั้งนั้นเลยเรียกว่าการดับตามลำดับ9ขั้น ทีนี้ถ้าว่าจิตเข้าไปอยู่ในการดับนั้นมันก็เรียกว่าอนุปุพพวิหารอนุปุพพวิหาร9เหมือนกันอยู่ในรูปฌาน4ในอรูปฌาน4ในสัญญาเวทิตานิโรธ1รวมเป็น9เข้าไปอยู่ในความดับนั้นเรียกว่าอนุปุพพวิหาร ทีนี้ถ้าเสวยความสุขอยู่ใน สิ่งทั้ง9นั้นก็เรียกว่าอนุปุพพสมาบัติอนุปุพพสมาบัติมันเป็นแปลกกันที่ว่ามันไปสมาบัตินี่เป็นการดื่มรสของวิหารธรรมเหล่านั้นเหมือนกับนิพพานขั้นน้อยๆขั้นน้อยๆนิพพานที่ยังไม่เต็มขนาดมันเข้าไปอยู่ในรูปฌานสี่ก็ดีรูปฌานสี่ก็ดีสัญญาเวทนานิโรธก็ดีเป็นการเสวยสุขอยู่ในวิหารธรรมเหล่านั้นตามลำดับดังนั้นท่านจึงเรียกว่าอนุปุพพสมาบัติจิตที่พัฒนามันเป็นมาอย่างนี้เรื่องของมันเป็นมาอย่างนี้ แล้วมันยังมีสิ่งที่อุปสรรคซึ่งควรรู้ว่ามันมีตามลำดับเหมือนกันความสำเร็จมีตามลำดับอย่างไรอุปสรรคมันก็มีมาตามลำดับอย่างนั้น เช่นว่าคนเขาชอบของอยู่อย่างหนึ่งพอจะเปลี่ยนไปชอบของอย่างอื่นไอ้ของที่เขาเคยชอบอยู่ก่อนนั้นจะมาขัดคอเช่นพวกที่ชอบตามอารมณ์นี่พอจะให้ไปชอบไอ้สมาธิที่ไม่ใช่กามารมณ์ไปเจริญสมาธิที่ไม่มีกามารมณ์ไอ้ความชอบกามารมณ์แต่ก่อนนั่นแหละมันไปกัดคออย่างนี้เขาเรียกอาพาธความเจ็บไข้ทั้งความสนใจในรูปฌานความรักยึดถือในรูปฌานก็จะเป็นอาพาธแก่รูปฌานหรือถ้าให้ละเอียดก็ว่าความพอใจในทุตในปฐมฌานที่หนึ่งมันก็ไปขัดคอการที่จะบรรลุทุติยฌานทางความพอใจในทุติยฌานมันก็จะไปขัดคอการที่บรรลุทุติยฌานความพอใจในทุติยฌานก็จะขัดคอการที่จะไปบรรลุตติยฌานเปรียบเทียบง่ายๆมันก็ว่าเราชาวบ้านนี่อยู่ในบ้านครองเรือนบริโภคกามพอปลีกตัวมาบวชเป็นนักบวชไม่บริโภคกามไอ้ความพอใจที่เคยพอใจในกามมันจะตามมาขัดคอไม่ให้พอใจอยู่ในการบวชที่ไม่มีกามเพราะต้องฝึกต้องกลับฝึกพูดง่ายๆว่าอะไรที่มันเคยอร่อยมาแต่ก่อนนั่นแหละมันจะมาเป็นอุปสรรคขัดคอสิ่งที่จะเลื่อนให้สูงขึ้นไปความสุขในชั้นปฐมฌานจะคอยขัดคอ เมื่อจิตจะยกขึ้นไปสู่ทุติยฌานเมื่อได้ทุติยฌานแล้วพอใจในทุติยฌานแล้วมันก็พอใจแล้วก็มันจะคอยขัดคอเมื่อจิตจะเลื่อนสูงขึ้นไปสู่ตติยฌานอย่างนี้ลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับไปจนถึง9ชั้นนี่เรื่องละเอียดของจิตที่มันก้าวไปไม่ได้ก็เพราะว่ามันจะพอใจจมอยู่ในสิ่งที่ได้รับอยู่ก่อนแล้วพอจะเลื่อนดีกว่านั้นมันก็ยังไม่เอาหรือถ้าให้พูดให้เร็วไปกว่ากามาวจรเป็นพวกอบายกามชั้นที่เป็นอบายมันก็พอใจในสิ่งที่ต่ำมาที่ต่ำซ้ำเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคนเป็นนั้นมากละอบายมุขไม่ได้อบายมุขทั้งหลายละไม่ได้เพราะความสุขความพอใจในอบายมุขมันคอยดึงไว้ไม่ไปสูงกว่านั้นเช่นที่จะชวนให้คนกินเหล้าที่เมาให้เลิกเหล้ามากินน้ำสะอาดมันทำไม่ได้เพราะว่ารสอร่อยที่มันเคยดื่มอยู่กับเหล้าเนี่ยมันดึงมันขัดคอมันดึงกลับไปอย่างนี้เขาเรียกว่าอาพาธจึงมีอนุปุพพะอาพาธ9อย่างในเรื่องของจิตมันจึงมีอนุปุพพะนิโรธ9อย่างอนุปุพพะวิหาร9อย่างอนุปุพพะสมาบัติ9อย่างอนุปุพพะสัมปชัญญะอาพาธ9อย่างนี่เรียกว่าเรื่องของจิตหรือเทคนิคของการพัฒนาจิตมันมีอย่างนี้ที่เรียกว่าจะต้องเข้าใจดูเห็นพร้อมกันรอบๆด้านน่าจะได้เดินทางถูก มันอาจจะพูดละเอียดเกินความจำเป็นไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเข้าใจได้ก็จะเป็นการดีจะได้รู้ว่าไอ้จิตที่พัฒนาเนี่ยมันมีความจริงของมันอย่างนี้มีสภาวะของมันอย่างนี้เมื่อไม่ถูกกับเรื่องของมันก็เป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองถ้าเราจะพัฒนาจิตจันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้เราจึงจะพัฒนาจิตจันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ได้ไม่อย่างนั้นเราก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมแล้วแต่มันจะโปรดแต่ถ้าเราจะเอาให้อยู่ในอำนาจของผู้ฝึกมันก็ต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้ถูกต้องอบรมจิตตามวิธีหรือกรรมวิธีที่ท่านได้ค้นพบกันแล้วแต่การก่อนแล้วสอนไว้เป็นระบบเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเป็นที่รวมแห่งระบบที่มีประโยชน์ที่เขาเคยคิดค้นและพบกันแล้วในการก่อนนู้นมาไหว้ในระบบของพุทธศาสนายังไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดตกบกพร่องในส่วนที่ควรจะมีเรียกว่าระบบพัฒนาจิตในพระพุทธศาสนาในพระพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกต่างๆเนี่ยมีครบไม่ขาดแคลนไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ศึกษากันเอามาใช้พัฒนาจิตกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้ามันทำถูกต้องจริงมันก็อาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานอันสมบูรณ์กันได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยเหมือนกันถ้าจะทำได้เท่าไรมันก็มีผลเท่านั้นไม่มีเสียหลายละมันไม่มีเสียหลายทำได้เท่าไรมันก็จะได้ผลเท่านั้นแต่ถ้าทำถูกวิธีมันจะได้หมดเลยเป็นการพัฒนาจิตที่สมบูรณ์ถึงที่สุดได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องจริงมันมีเท่านี้สำหรับการพัฒนาจิตคือทำคนเนี่ยที่เป็นคนธรรมดานะ ให้เป็นคนชั้นสูงสุดคือเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ด้วยการพัฒนาจิตโดยย่อหรือโดยสังเขปที่เรียกว่าปริทัศน์มันมีอยู่อย่างนี้ที่ปริทัศน์ของจิตตภาวนาท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาดูมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตของตนด้วยการจงทุกๆคนการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการพัฒนาจิตสืบต่อไป